själar möts och skiljs igen. Så mycket liv sen bara tystnaden och denna väntan på att än en gång söka finna hopp. För det vi kallar kärleken. En våg av värme sköljde över mig den allra första gången jag såg dig. Det är som om något stort och märkligt sker, som om jag aldrig ska frysa ner. Min enda önskan är att det är sant och att du känner lika. Är det för mycket som jag begär om jag ber dig stanna kvar en stund? För din närvaro gör mig lugn. Och är jag naiv om jag tror att du vill vara här och offra sömnen för min skull nu när månen lyser full och målar natten i silver? Så fylld av undran inför den du är. I dina ögon vilar det en sorg, den som är muren runt din borg. Kan du se det när du ser mig? Jag är en spegelbild av dig. Är det för mycket som jag begär om jag ber dig stanna kvar en stund? För din närvaro gör mig. Och är jag naiv om jag tror att du vill vara här och offra sömnen för min skull nu när månen lyser för och målar natten i silver och guld? Så svårt det är att vilja nå. Är den som bär alla svaren är du. Är det för mycket som jag begär om jag ber dig stanna kvar en stund? För din närvaro gör mig lugn. Och är jag naiv om jag tror att du vill vara här och offra sömnen för min skull? Mormor.